Bom, boa tarde. Un ano máis, 11 de outubro celebrase o Día da Galiza Combatente, un día no que se homenaxea pois a combatentes que deron ou a súa liberdade ou a súa vida por este país, e desde AMI este ano, seguindo a liña que comezamos o pasado ano con amenaza en Axosé Velo, pois queremos adicar este día pois a recuperar a memoria ou as traxectorias de combatentes e proxectos armados galegos, pois que son menos coñecidos ou simplemente están esquecidos pola historia oficial ou polo propio nacionalismo. Neste caso, este ano, pois adicamos este día a LAR, a Luita Armada Revolucionaria, como primeiro proxecto armado do independentismo, nitidamente independentista, após o franquismo. Este grupo armado nasce como frente militar do Partido Galego do Proletariado no ano 79, nunha época de grande convulsión social na Galiza, cun nacionalismo popular en auxe, debido a recente aprobación da Constitución Española sen o visto bon da maior parte do pobo galego, e en vísperas de aprobarse o estatuto, que ambos os dous constituirían o marco xurídico polo que o Estado español pois se asegurou o seu dominio sobre o noso país. Ben, pois as accións de LAR centraronse fundamentalmente contra grandes proxectos de infraestructuras deseñados na Galiza, especialmente a autopista del Atlántico, que neses anos estaba deseñando entre Coruña e Vigo, proxecto que contou cun grande rexeitamento e protestos por parte da populación das parroquias afectadas, non? As accións consistiron en queimas de maquinaria, voladura de casetas e oficinas da empresa en Deixebre, ou tamén tamén un intento de volar a Cruz dos Caídos en Vigo, que non tivo suceso esperado. E ben, a queda total deste grupo producirse faz hoxe xustamente 25 anos, nunha redada da policía española que detivo a 16 militantes, non? Tres dos quais foron condenados, entre eles o Antón, que pasou 3 anos, non? Na cadea. 3 anos. Ben, de AMI queremos resaltar a actualidade, a vixencia dos plantexamentos que mantivo LAR en cuanto ás agresións contra a nosa identidade, a nosa cultura e o noso territorio, pois son hoxe maiores do que nunca, non? O plan Galicia, tantas veces escuitado, que apenas contesta movimentos como independentismo ou ecoloxismo, pois teñen proxectado para noso país un modelo de progreso, pois que centra ten como eixo central a construción de autoestradas e de comboios de alta velocidade, non? Sendo os custos sociais e ambientais pois moito altos. E a realidade é que os grandes interesados neste modelo de progreso pois son como os de sempre, non? As grandes constructoras e o capital bancario, que pasa por cima dos intereses reais da población para facer o seu negocio. Desde AMI manifestamos que luitar contra estes proxectos é tarefa dos que hoxe militan no independentismo. Ben, tamén esta actualidade LAR, por cuanto hoxe após varios anos volve a haber presos independentistas por luitar até as últimas consecuencias contra o inimigo español. As agresións das que estivemos a falar anteriormente non só justifican, sino que ademais fan necesario unha resposta decidida por parte daqueles que, como Xío Xiana, están máis comprometidos con a liberdade da Galiza. Por iso consideramos a Xío Xiana, a igual que os seus predecesores, como Antón Arias Curto, exemplos a seguir pola mocidade galega. Por último, tamén dicer que o enfrontamento directo con España vai tracer necesariamente a represón e anos de cadeia para estas persoas e para máis de un ou unha patriota, pois non é unha situación excepcional, senón que será a compañeira de viaxe de todo o proxecto de libertazón nacional e social que queramos construir neste país. Sen máis, vou vos recordar os actos que vai haber o domingo de homenaxe a Lari, que consistirá nun acto político ás 12:30 no Parque do Castro, onde está o Club dos Caídos, que atacou Lar en Vigo. Depois un xantar alí ás 6:30 faráselle unha ofrenda no cemiterio de Salvaterra a Antón Bértolos, militante de independentista de toda a vida, que tamén estivo preso por colaborar con Lar. Convidándovos a asistir a estes actos, xa lle paso a palabra ao Antón para que vos dea unha perspectiva máis histórica do que foi lá. Ben, primeiro agradecer a Esmorca o uso da súa instalación, sempre moi agradable e satisfactorio que a xente que estamos próximos, pois, que nos inviten e que nos regalen este pequeno espacio, ¿verdad? En la que sea temporalmente. Entón, agradecimento a Esmorga. E, en segundo lugar, a mí. Eu, a verdad, é que le dei unha sorpresa moi agradable, porque, cando foi o día 1º de setembro, si me lembrei moito de fai 25 anos, non? Nos aplicara a lei antiterrorista e estivéramos 10 días, exactamente. Entón, en realidad, pois, o más media non... Simplemente dixeron unhos compañeros que aparecera data nas efemérides, non sei se na Voz de Galicia ou no Progreso, non? Con motivo do 25 aniversario. E para min foi moi satisfactorio que a mí, sin a menor interferencia, se recordase do Lar, porque saliu deles, non porque ninguén yo recordase. E para min eso é moi significativo e satisfactorio. Que a xeneración que nos seguides, que continuades, que se acorde de unha serie de proxectos e as súas consecuencias. Entón, o meu agradecimento a mí, non vou a repetir o que xa dixo o compañeiro Alexandre, que nos veremos, eu tamén estarei en esa Club dos Caídos que está diante do Concello en Vigo o domingo ás 12:30, e que ali veredes unha pequena acción do que fixo o Lar, e ainda están as cicatrices marcadas en aquela columna que de momento sigue ali. Ben, tratarei de explicar en un tempo e como me sexa posible o que eu recordo do Lar e como aconteceu. Para empezar, as siglas nunca saliron á luz pública. O Lar nunca reivindicou nada. Estábamos na etapa que íbamos xa a facelo, pero realmente non saliu. Non foi como outra experiencia que todos coñecedes, a do ESE. O Lar, como tal, siglas non saliu. No obstante, está moi ben recollido todo o proceso e todas as súas memorias no sumario 76/80 da Audiencia Nacional, os continuadores do Tribunal de Orden Público que se chamaba Confranco. Entón, neste sumario aparecen as siglas, aparece un pequeno... unhas pequenas anotacións de varios folios donde tiñamos o esquema ideolóxico e o programa, pero realmente non se exteriorizou. Entón, como moitas das accións que agora están acontecendo por aí, pois non foron reivindicadas, non? Inda que despois do xuicio si saliu as siglas, que moitos confunden con Liga Armada Revolucionaria, e non. Era a Loita Armada Revolucionaria. Por un xogo, escolleuse ese término que é un pouco quizás agresivo, pero máis que nada por un proceso memotécnico, non? Porque é unha palabra tan sinxera e tan linda, Lar, que por eso se escolleu. Entón, como nace Lar? Nós teríamos que situarnos un pouco na etapa que se chamou coa terminoloxía. Hai varias terminoloxías e é unha constante histórica. Unos chamanlle a reforma e outros era a transición. Eu recordo que naquelas era o cambio. Todo o proceso de transacción do franquismo Franco morre con todos os honores na cama o 20 de novembro do 75, e entón toda esa etapa, 75, 76, 77, 78, máis ou menos foi a transición, outros chamaranlle reforma e outros cambio, non? Outros acusan o término de que non houbo unha ruptura democrática. Non é que houvese ese término, que foi real. Non houbo ruptura democrática porque unhos cantos líderes sentáronse, ou se non acordaron, e chegaron ao consenso donde había unhas pautas, unhos pormenores para fixar o que sería a transición política, non? Non vou dar nomes, pero ali estaba Adolfo Suárez, que foi quizás o dende a dereita o líder da transición, o antigo secretario xeral do movimento, Suárez, independentemente da súa situación ideolóxica actualmente, así. E foi un dos líderes da transición en todo aquel proceso. Ali estaba Carrillo, ali estaba Felipe González e unha serie de representantes da dereita, entre os cales destacaba pois un Fraga Iribarne, por unha asociación política que naquele entonces era Alianza Popular, ¿verdad? Entón, non houbo tal ruptura. Había ofertas, houbo posicionamentos, e donde máis se deu era donde máis contraste de forzas populares había. E donde había máis? Pois, lógico, no, en Euskadi. Entón, toda aquela etapa, pois foi unha etapa para moitos de nós que ao non existir unha ruptura democrática e rematar con todo aquel proceso que eu sempre, e me gusta máis, o término de sublevación militar fascista, pois a continuidade foi como foi, verdad? Pero incluso dentro da esquerda, pois había a veces un impasse, unha pequena esperanza, e viñamos de 40 anos da longa noite de pedra, como dixera Celso Emilio Ferreiro, e ainda así parecíanos que se nos abrían algunhas portas. O tempo foi poñendo as cousas no seu sitio, e dende un principio pois quedaba que era, que esa sí foi desde o principio unha condición sine qua non, unha monarquía. Chamen de unhos constitución monárquica, etc. Os términos poden ser variados. Pero o que sí quedou claro, dende o comenzo, porque deixou no ben sentado o dictador, e os poderes fácticos daquele entón, que eran realmente os que tiñan o poder real, Iglesia e exército e forzas represivas, non admitían dudas ao respecto. Entón, a continuidade da monarquía estaba totalmente garantizada. Naquela etapa, pois, prodúcese a amnistía no 77, e a quen máis aceptou, esencialmente, foi foron os que quedaban, os presos e presas que quedaban do franquismo, e principalmente a xente de ETA. Houve unha serie de presos do Grapo e PCR que fixeran unhas operacións de gran altura e que non foron anistiados, non? E naquela etapa tamén se, é dicir, como sabéis todos, no mes de setembro de 75 Franco morreu uns meses despois, pero firmando unhas sentencias de morte a Humberto Baena, a Baena e a outra serie de xente, verdad? Cuyo aniversario tamén se celebrou este mes. Para aquel entón, pois, tratouse de impoñer e de mentalizar que o ideal sería unha constitución e tal constitución se leva a cabo no 78, independientemente que o noso povo, como sabedes, pois participou de unha forma moi escasa, creo que non chegou ao 30% da participación, e dese 30%, como inda que os nacionalistas estivemos e chamamos polo non, predominou así. Pero que quere decirse? De que unha constitución donde non participa un 30% dos dereitos a voto, dos que tiñan dereito a voto, pois xa mantense con alfileres, non? Pero isto é unha prova evidente de que a decisión era na metrópole, en Madrid, e inda que as nacións digan que non ou non participen, pois por esas mesmas leyes que eles fan, non proceden. Como a maioría dos participantes dixeron sí, pois quedou aprobada a Constitución no 78. Isto, se eu digo, é un pouco para situarnos políticamente naquela etapa, non? E ao mesmo tempo, naquela etapa, que ainda está bastante fresca, e ao mesmo tempo, pois, hai posicionamentos diversos dentro do nacionalismo. Por unha parte, estaba a represión forte que acontecera a raíz dos acontecimentos de, valga redundancia, de agosto do 75, donde asesinan a Moncho Reboiras, deteñen a cuatro nacionalistas militantes da UPG, dos que se chamaba Frente Militar. Hai unha serie de fuxidos para Portugal e hai tamén un impasse. Es decir, cando Alexandre decía fai 5 minutos que fora a meu primeira participación en un proceso objetivo e real, non é certo, é a segunda. A miña primeira participación foi un intento de, no franquismo xa no 75, de organizar con outra xente, entre os que estaba, ollo, os afiliados da CIGA, Manuel Mera. Foi copartícipe do primeiro grupo armado que intentamos artellar. Estaba Manuel Mera, estaba o Indio, un profesor honesto e que seguimos conservando a amistad, que da clase en Colla, en Vigo. Dous estaban unos traballadores de Compostela. Que aconteceu? Como repetíamos constantemente as reunións para tratar de levar a cabo o proxecto de organizar unha loita radical e revolucionaria contra o sistema, pois en isto aconteceu o de agosto do 75, e entón nos chegamos na UPG, non? A conclusión de que se a UPG tiña un frente militar, que íbamos facernos? O correcto sería pedir o ingreso na UPG. E así o fixemos algúns, entre os cales ingresamos exactamente por este motivo, en esa ocasión, Manuel Mera e quen vos fala. O Indio non quiso saber nada da UPG, e os de Santiago perdinlle a pista. Pero en realidade, e isto que cita en un libro, e non o cita así, sino dunha forma manipulada, engañosa e traidora, Mera, en un libro que se chama As conversas con Manuel Mera ou algo así o título, pois eu fíxeme que as fotocopias onde me cita. Non comprei o libro porque me parecía que non merecía pena. Pero sí, os amigos me deronme as fotocopias onde me cita, e el pon outras cousas, pero mentira e mente como un traidor. Os dous ingresamos na UPG porque a UPG tiña un frente militar, e como estaba ese impasse de que si continuaban, que si non continuaban, e había uns exiliados entre os que estaba Margarita Ledo Andión, Grego e outra xente en Portugal, pois decidimos o ingreso. Nos deron o ingreso e ese foi o meu primeiro intento. Entón, o LAR, xa para centrarnos máis, Pois, en realidad, foi o segundo proyecto, ¿verdad? O LAR fórmase, e convén matizar este concepto dun xeito distinto. Normalmente, os aparatos radicales ou armados ou revolucionarios, e aí o término sería moi amplio, normalmente parten dun partido, e o clásico é o clásico, o tradicional, por lo menos no século XX, que non sempre, pero moitas veces dun partido comunista, ou que nazan de outra organización política, ou que teñan un nacimento dunha resposta. Por exemplo, ETA non naceu de ningún partido político. O IRA non naceu de ningún partido político. Que quero decir que a veces os procesos é que o partido político, pero no Vietnam sí, partido, Partido Comunista de Vietnam. En China, en o proceso todo chino, sí, partiu de... Sin embargo, no proceso cubano, nin esto. Parte de un 26 de julio, pero antes hai unha intentona, por pequenos paréntesis, que foi o asalto no Moncada en 1953, fracaso o asalto a Moncada, hai moitos mortos e tal, e logo hai o proxecto, cando salen de Cuba, entre eso Che e Fidel, no Granma, e aparecen como Movimento 26 de Julio, e posteriormente si se xuntan xa o Partido Comunista de Cuba, creo que era o Partido Socialista de Cuba, e unha serie de partidos políticos. Si digo este paréntesis é porque a realidade histórica e mundial pois é moi moi moi variada, verdad? E entón, no caso cubano foi como foi tal, non o so dolar convén agora detallar o proceso. Cando se produce unha ruptura no nacionalismo, esencialmente na UPG, e xa daquelas funcionaba a ANPG, a Asamblea Nacional Popular Galega, pois, en esencia, se produce por dúas posturas, os que por unha contradición, e por unos enfoques distintos, non? Que posteriormente adoptarían pro inicio unhas siglas e posteriormente outras. Entón, o nacimento do LAR se produce por unha ruptura dentro do nacionalismo, donde unha serie de xente, esencialmente de Vigo, din que os da a documentación e o programa que en aquel entón levaba a UPG, que era reformista, e unha serie de xente ten unha concepción máis radicalizada. O tempo, e eu isto pasaría horas e horas discutindo, era en esencia unha postura teoricista e de moi pouca consistencia. Entón, moitas veces os teóricos políticos ou a xente que en esencia ten únicamente unha visión política, pois enche os programas ou os estatutos moitas veces de unha nomenclatura moi rígida e moi rimbombante, pero logo o tempo nos sitúa a cada un no seu. Entón, esta escisión da UPG se produce esencialmente en Vigo e está centrada en loitadores da UPG como Méndez Ferrín, Crego, o grupo de Cizcabido, casi toda a familia, e unha serie de xente que estaba en desacordo ca línea, chamémoslle, oficial da UPG. E en principio se denomina Unión Proletaria, UPG-LP. Isto aproximadamente acontece, máis ou menos, estou todo de memoria, no ano 77. E hai pequenos enfrentamentos, a veces físicos, pero moi moi leves, nada de algún que eu recordo e lembro no 25 de julio, pero o proceso vai ser despois, dar despois, e montase un congreso de constitución, e ali estábamos aproximadamente entre 100, 150 persoas en Vigo, repartidas en dous lugares, unha academia, en unos locales de unha academia e en un colexio, e allí xa se decide non continuar ca confusión de UPG-LP, sino chamarmos Partido Galego do Proletariado, non PGP, e adoptase e aceptase pois poñer como presidente a un histórico do nacionalismo que sempre estivo exiliado en México e en outros sitios, e que fora secretario de Castelao, e que é precisamente de Ourense, da Fiarraia, Luis Soto. E adóptase nomear como presidente un tanto honorífico e, en fin, en señal de respeto a Luis Soto, maestro de Ourense, que se destacara xa no 36 por na leita sindical, especialmente dentro do vecino, non? Despois vaise exiliado, hai algún libriño que recorda como fixo o seu paso pola raya, como foi atendido e tal, e dali pasa po exilio. E nunha etapa foi tamén secretario de Castelao. Posteriormente, donde máis exteriorice, nunha revista que se editaba en México, que se chamaba Vieiros. Era dunha gran calidad e chegaba aquí como podía, clandestinamente e tal. Entón, o PGP se constituye aproximadamente no 78, máis ou menos, e no seu programa e estatutos, pois, no seu programa esencialmente, di que está contida a independencia por o noso povo, produto da autodeterminación, e que a línea a lita armada é unha vía cando responda aos intereses da clase traballadora ou aos intereses populares, verdad? Esto está recollido, escrito e é moi citado. Incluso nun folleto moi lindo que a mí me acaba de chegar fai dous días e que me deu tamén moita alegría, además de que ninguén me preguntou por él, o sea, nin aportei nada, pero bueno, está moi recollido e tal, é citado ese parágrafo do programa en este folleto que eu lín con calma fai dous días e que me parece estou plenamente de acordo e satisfeito co que aí está escrito, independientemente que non aportei ningún acento, pero é así. O cal tamén é unha alegría que xente que 25 anos despois pois faga un estudio que non participou naquela etapa e que saque pois un concepto nítido, claro, do que foi. Volvendo àquela situación, pois no PGP se recollía no programa textualmente o que acabo de decir, non? E que si sería necesario un destacamento armado para refrendar estas luitas populares. Para máis que nada, para non repetir o que di o folleto, pero si decir cousas que o folleto non di, porque é así que nadie sabe, nada máis que os que estábamos, empecé a militar no PGP, estuve naquele congreso e xa era do Comité Central e do Comité Executivo, verdad? E entón empecé a asistir a reunións e as charlas, en fin, as que son as reunións todas en todos os partidos, nos partidos de índole comunista. E a verdade é que ao levar xa máis de un ano de reunións e de ver un pouco o panorama, a mí xa me entraba un pouquiño pois unha certa fobia e desasosego, cosa que me pasou en outro partido xa moitos anos antes, unos 12 anos antes, es decir, asistín na clandestinidade á Fundación do Partido Comunista de Galicia, estando condenado e pendiente dunha revisión do noso proceso no Tribunal de Orden Público, con Franco, es decir, eu fui xuzgado, nós fomos xuzgados, 20 persoas, por primeira vez no ano 67, e se fui condenado por asociación ilícita. E saco este apéndice aquí porque en aquel congreso xa me pasaba o mismo. Cando eu escoitaba o Guerreiro, Ángel Guerreiro, o famoso Guerreiro, ou a Carlos Barros, en ese congreso estaba o Peñarrey de aquí de Compostela, de Ourense, e o médico, había outro médico de Toén, non me recordo o nome, e había dos ou tres que monopolizaban todo o congreso e parecían metralletas falando porque non paraban e tal, e aquelas reunións do PHP xa me estaban un poquinho entrando por ese lado, non? Entón, que pasaba? Que eu via moita discusión teórica en algunos dirixentes, pero despois, na práctica, pois había un desfase, non? Entón, hai que decirlo, e isto, insisto, que está todo recollido no sumario 76/80, pois eu dixen que a miña postura era clara co programa, e se aquilo se levaba para adiante, ben, se non, pois, que coa tantas discusións e tantas horas e reunións e tal, que tal. Entón falei así cos máis responsables e dixeron que de acordo, que podíamos dar, que podía dar, que tiña vara alta para dar os primeiros pasos para constituir este frente armado. Se o explico aquí, non é para poñerme o pañuelo debaixo do pano, sino é para que vexades o proceso, porque as cousas hai nas explicar como foron, non? Entón, daquel partido comunista, marxista-leninista que se definía, pois prácticamente moi poucos, moi pouquiños, logo falaremos de membros, iniciamos o proceso, non? E é certo que eu tomara a directriz de facerme responsable daquel enxendro, daquel xeo, para tratar de leválo adiante. Ao mesmo tempo que o PHP actuaba, se estaba producindo no país unhas convulsións sociales de certa envergadura. Unha das máis importantes era a reconversión naval. E no que afectaba a Vigo, da empresa Ascón, un asteleiro privado, quería botar a calle, botou de certo, 1.600 obreiros dun plumazo. Foi unha loita moi dura. Entón, había un problema forte da reconversión. Vigo estaba moi afectada polo problema dos asteleiros, sobre todo de Ascón, e estábase elaborando todo o diseño da famosa empresa Autopistas del Atlántico. Entón, Autopistas del Atlántico, moitos compañeros nosos e xente achegada, sobre todo na zona de Vilaboa, onde tiña farmacia Antón Bértolo, e onde había xente moi metidas nas asociacións de veciños e xente afectada polas expropiacións, pois elas tomaban unha parte moi activa no que eran as expropiacións forzosas e, sobre todo, e aí lle doi, nas expropiacións, nas indemnizacións, porque a xente, esencialmente, móvese moitas veces por intereses prácticos. E entón, según as valoracións, iban ser as tasacións, etc. E entón, aí xa houve unha problemática social moi forte. Entón, dábanse isto, unha reconversión naval que se estaba xa desenvolvendo con certa fortaleza, unhas expropiacións e un diseño de comunicacións e de estruturas de envergadura esencialmente programadas por os grandes monopolios, donde o eixe da costa ou as líneas logísticas a efectos militares, Lisboa, toda a costa norte, Vigo, Ourense, Coruña e tal, tuveran unha logística que correspondera moito aos seus intereses capitalistas, verdad? Entón, porque o noso posicionamento en aquel entón sempre era que houvese un desenvolvemento non tan monstruoso, pero sí nas bisbarras, que era o término que se utilizaba por aquel entón, e nas zonas naturais e unhas infraestructuras locais e provinciais moito máis dinámicas, sin grandes monstruos e sin grandes aspaventos que eran en esencia metas dos grandes monopolios. Ese era o posicionamento. Independientemente de que nós non negásemos en ningún momento a famosa Ponte de Rande, que foi un dos carismas que nos quiso botar sempre a policía, que non queríamos que funcionase a Ponte de Rande, que antes era unha negación total, e se daba este proceso. Entón, ao mesmo tempo, o PKP quería ampliar un poquinho a nación, chamemos de masas, a súa base popular, e decide a constitución de unha asamblea máis amplia, onde a ideoloxía e os parámetros marxistas-leninistas non foran condición sine qua non e foran unha cousa máis aberta. E aí se constituye Galicia Ceibe OELN. Daquela será con B, Galicia Ceibe, Organización de Liberación Nacional, porque o noso idioma era o que había naquele entón e non se estaba ainda na línea reintegracionista ou lusista. Entón, Galicia Ceibe aparece tamén como unha resposta a unhas pequenas plataformas e colectivos que tamén ven recollido no folletín este das tres Cs. Que eran unhas especie de colectivos para presentarse as candidaturas das municipales, onde era posible o caso de Vigo, ou noutros como independientes, como foi no meu caso. Eu presentei-me como independiente na lista de Unidade Galega e Monforte, e de segundo iba un colega de Afonso Castelao, Cesario Saco, un preso do galeguismo, abogado, se morreu, que non quise de primeiro, e como eu era máis novo, pois me puxeron. Tanto él como eu salimos elegidos nas primeiras eleccións do 79. Estas eleccións municipales tuveron un gran eco e foi, claro, as primeiras eleccións onde hubo unha participación popular e xa un interés máis común, máis amado, porque eran máis intereses locales e tal. Entón, pois, salen detidos algúns outros, como un compañeiro de Vilaboa e algún outro por aí que non me recordo, ¿verdad? Entón, fixarvos que de un aparato político que se define marxista sale tamén da o parto ou enxéndose unha organización un pouco máis amplia e máis aberta que era Galicia Ceibe, e ao mesmo tempo están as neuronas do LAR funcionando, pero como toupeiras. Estas neuronas do LAR, en esencia, iniciamos o proceso, non chegamos a media dúcia de compañeros, entre os cales estaban os condenados, que foron, solo hubo tres condenados e un dourense que nunca recorda a súa condena, pero que é un gran compañeiro e que foi unha gran persona. Os condenados foron Cid Cabido, que era membro, hoxe escritor e vai de boli, Nieto Pereira, que era o Pelos, era maestro, e eu. Eles con 5 anos e a min 8. A diferencia é porque, a pesar de comer os tres o atraco aí na derrasa, a mí non me poñen o atraco, pero me poñen unha metralleta. E como unha metralleta eran armas de guerra, a metralleta eran 8 anos. Entón, eres 5 e 8. E Paco Atanes, ou Francisco Atanes, un bon compañeiro, independentemente da súa, ahora dícese, psicose singular, o término actualizado, que é un término así moi tal, non? Pero que é un compañeiro moi boa persona, era de Ourense, inda que leva moitos anos na Coruña. E ten un xeito moi singular de entender a vida e a loita. E eu nunca me recordo da condena. Eu penso que o condenaran a 1 ou 2 anos. Era fillo dun militar de aquí de Ourense, vamos, un militar de pouca graduación, do Atanes. E ten inda familia aquí e concretamente inda lle viva máis. Xa está con Alzheimer e tal, pero vive máis. Entón, que quero decir? Que membros, en realidad, en este lar que se estaba constituindo, pois fomos máximo 6. E faltan 2 que logo falaremos deles, o caso de falo polos apodos, Miliki e Ballesteros. En esencia, cando tiñemos daquelas o control da clandestinidade, pois era bastante ríxido, pero ainda a experiencia era moi floxa e tardamos bastante, e sigo citando o sumario 76/80, tardamos bastante en accionar, porque casi estivemos esperando a unos contactos con ETA militar e nos cales estuvemos nos 78-79 en Euskadi Norte con Chomin e Chomin bueno, morreu en Arcelia en unha cousinha bueno, Chomin e Turralde, non sei o apelido, verdade? E estuvemos e tal, que consta? Que, sigo citando o sumario, nos deron unha famosa metralleta e 6 pipas Parabellum de 9 milímetros e como 1000 proyectiles e unhas pequenas cousas para facer unhas granadas e tal. Todo isto, insisto, está no sumario, por eso digo. O cal nos retrasou bastante unha serie de cousas, porque na iniciación do proceso noso había moitos componentes, había moita xente que se frotaba as mãos para que sí que era necesario tirar para diante para defender os intereses na autopista e en varias cousas, pero que o ideal era estar na camiña e cun mando a distancia desde a cama mandarlle o proyectil ao enemigo. Esa era a esencia de moita xente. E como había unhas técnicas do caralho e os palestinos estaban xa, tiñan maravillas, pois claro, o ideal era estar na cama e apretar o botón e que salira o proyectil e que fora o enemigo. Claro, outros decíamos jaja, e a experiencia demostrou que vamos, pois era unha tomadura de pelo. Eso, nadie nega que eso é o ideal. Estar na cama e apretar o botón e que vale, pero eso dase nas películas. Na realidad é un pouco máis complicado. Entón, había unha serie de xente que teñen que se dopan ca loita armada, necesitan o opio, ou sea, se dopan, teñen adicción. Hai xente que ten adicción a unha cousa, a outra e outra, pois hai xente que teñen adicción como si fora un altar de unha capeliña interna, porque cando chegan os primeiros síntomas ou os rasguños ou tal, entón xa a cousa cambia. Que quero decir? Que según hai adictos, non fago burla de ninguén, a outras situacións, ou químicas, ou seleccións neuróticas, pois hai xente que ten adicción e que parece que disfrutan dicindo publicamente ou non sei que, tanto é así que fixarnos que antes de dedicar e de facer ninguna acción e como era a situación, póñense a dar unha roda de prensa 3 personas públicas con cargos públicos, Ferrín, Pepiño González, o que está de secretario hoxe no Concello de Redondela, e Pousada, dicindo que íbamos a empezar abertamente a loita armada, medio folla do faro de Vigo. Cando vimos isto outros, bueno, pero vos, como se vos ocurre e tal, eu non quería, non sei que, pero coño, pero como se vos ocurre meteros en eso, decirle a prensa, no, que se preparara o enemigo que íbamos a atacar. Así, media folia, ano 78, o sea, isto está na prensa, non o invito, e eso non ven aí. Por eso, emitido así estos detalles. Chamamos de atención por irresponsables, reconheceu-no, Ferrín dixo que sí, que tiñamos razón, que el xa non quería, pero aí debeu ser o Pepiño. O Pepiño fora aquel famoso Pepiño que foi un dos ideólogos e practicantes agitadores de más carisma que tuvo o PK ato ano da súa expulsión, que debeu ser no 77-78. Despois fixos abogado, estudou e tal, e abandonou a política e se dedica ao funcionario do Estado. Ele anda moito nas movidas, o digo para situarvos, na loita para que os elementos das entidades jurídicas adopten o galego. Ele está moi metido en esa movida, que sale a veces na prensa, José González. Pois ele é un dos que estaba naquela roda de prensa, e os que de verdad non tiñamos esa adicción, pero si tiñamos o medo que dá andar con esas cousas, chamamos de atención, non? Entón, toda esta xente, moita xente, moita, non digo en todos, pois había eso, había especie de románticos, adictos, a loita que afagan outros e tal. Quer dizer, que son dinámicas e sistemas evolutivos que se repiten constantemente. Unha cousa é andar sacando as castañas do fogo e outra cousa é queimarse ben queimado, non? Entón, desde a postura dos que o ideal era na cama e cohetes teledirixidos queimaras as máquinas da autopista e tal, pero sin correr riscos, que esas son sempre situacións idóneas, inmellorables, desexables, pero irrealizables. E outros que acababan en unha adicción, pero que era como unha especie de capeliña que teñen e que hai aí unha comunión e un ritus de espiritual que non se corresponde que a realidade, verdad? Entón, moi pouquiños empezamos. Dos sete que participamos, eu doblaba casi en edad aos compañeros, porque daquelas, no 78, eu tiña 34 anos e os compañeros, en esencia, tiña 18, 19, 20, 20, 21, 22, por aí andaban, non? Entón, casi os doblaba en edad e entre outras cousas, nós xa tiñamos dous fillos. Naquela etapa, pois un fillo tiña 3 anos e outro 8. Quero decir, se digo estos detalles, é que en moitas cousas, independentemente da situación personal, sempre hai unha carga do que arriscas, do que queres facer, como queres facer e tal. Entón, imaginarvos no tinglao que tiñamos algúns, como quen vos fala era xerente dunha empresa familiar pequena, pero de 20, 25 traballadores, naquela etapa a máis brillante e todo feito a base de crédito, e daquela era o máximo responsable dun pequeno concesionario de Chrysler en Monforte, estar de teniente alcalde de Monforte e ao mesmo tempo estar na estrutura do LAR e encima con dos fillos que esencialmente a máis deles era a que se volcaba máis en eles. E isto o mea culpa, pero a realidade é esta, non? No sentido satisfactorio de recoñecimento, sobre todo no combate a ela, que lle tocou sempre vivir unha parte das consecuencias sin escoller moito o camiño en que participaba e o aceptaba. E entón, claro, os fillos pois tamén tuveron un desenvolvemento que foi como foi, para os pros e contra. E entón, neste conglomerado estaba nacendo o LAR. O LAR empeza primeiro, ten unha etapa que está esperando moito tempo a que sea posible estes contactos con ETA militar, porque daquela estaría a diglosia. ETA, bueno, máis que diglosia, era poliglosia, no sentido que había comandos autónomos, había os PMs, político-militar, a ETA político-militar, había os milis, que foi a que decididamente se implantou. Entón, o contacto se realizou esencialmente por amistades políticas e as amistades políticas combinaron unha cita en Estrella del Norte, sigo referenciándome no sumario, e no Salín e en Vitoria nos dan unha bolsiña e que traemos e que se nos collen con ela, pois xa nos arrancan a piel a tiras. Pero chegou aquí e fixemos a primeira práctica ali nos montes da Courel, que están regados con a nosa semente, para ver se aquela stein funcionaba ou non funcionaba. Carallo, si funcionaba. De puta madre, non? E ali probamos a stein no Courel ao chegar ano 79. Que quero dicir? Este proceso foi moi distinto ao exe. Se fago este parangón ou este campo referencial é porque a veces os procesos son distintos. O proceso de ese non tuvo nada que ver colar, nin seguiu esas diotrías. A realidad era outra, o proceso foi outro e as bases de aprovisionamento e proveedores foron outros. Olar, entón, primeiro, mantén os compañeros non coñecíamos o nombre de ningún entre nós. Inda que se sospeitaba e tal, procurábamos non saber ni nome, ni onde estabas, ni tal e tal. É evidente que tiñamos unhas pequenas relacións e unhas citas, e iso é evidente. E se iban planificando as cousas e a veces incluso misturando loitas populares co destacamento, porque moitas veces se queimaron maquinaria das autopistas do Atlántico e outras cousas, donde non só participaba xente do bar, que estaba no destacamento armado, sino xente que estaba no PHP máis variada e incluso en algunhas de Galicia Ceibe, non? En operacións de certa máis envergadura, que foi a do cuartel xeral en Deixebre, en Curtis, que tamén en Orde, en Ordes, me parece que que tamén está reflexado neste folleto, xa foi unha operación máis linda e total. Ali todas as oficinas de autopistas do Atlántico non serviron para nada, quedaron arrasadas. Saliron moito na prensa, foi unha das accións que máis causou bulla, pero tamén puxo máis alerta ao enemigo e as forzas represoras. E entón se siguen facendo cousas e entre elas está na acción esa no, na Cruz dos Caídos, que é unha cruz inmensa diante do concello, e por poñer a carga a moita altura e non encontrar unha resistencia adecuada, eso físicamente non podía funcionar e chimpouse allí unha lousa grande, grande de mármol e se lle cicatrizou o formigón, pero a cruz ficou ali. Pero tamén consta no sumario referenciado. E das últimas foi precisamente en Ourense, ás 10 da mañá, veño do traballo, ás 9, cun coche que era dun director dun banco, e de paso que foi o taller, fixen a copia das chaves e o día seguinte fomos por él. E vimos a Ourense, escolléramos na derrasa o que agora creo que se chama Caixa Nova, antes creo que era Caixa Galicia, si non me varía a referencia. Caixa Ourense. Bueno, antes debía ser Caixa Ourense, exactamente, que está na salida da Rasa, eran as 10 da mañá, entraron os dous, eu que ia na porta no carro, fixe esa operación, entrou Cisca Vido e Nieto Pereira, en plena operación hai un paisano que casi hai que darlle ca pipa na cabeza porque ele estaba ingresando a paga do mes e pensaban que claro, que os cartos eses que non lle iban ir a súa conta corriente, e ele pensando que unha nova parabelum que era un xoguete, cando era un bicharraco que pa que te vos vou a decir. E o paisano se poñía un pouco bravo porque a ver se lle iban a descontar ese diñeiro, se non lle iban a súa conta, señor, tal, que usted fixe o ingreso, tranquilo, tal, tranquilices e tal, en fin. Salimos cos cartos, estábamos esperando o Paco Atanes a un quilómetro da Rosa, entre a de Rosa e Ourense, el recolleu o diñeiro, agachouno e cada un para a súa casa. Unos colleron a línea para non sei donde, outro para non sei donde, collemos o carro de Xeus aquí e me fun para o traballo e continuei o día no traballo na nosa nave, que ahora xa non é nosa, que foi embarcada e feita a subasta e puxeme a traballar. En estas 5 da tarde se presentan ao traballo 5 pasmas de Monforte e tal, que non, que sí, que non, pa dentro, pa dentro. Entón, négase todo, pero recoñecen como foi que foron os dous que entraron ou fixeron a cara descuberta, foi a pasma, como é lógico, e recoñeceu. Presentaron unha serie de fotos e polo que fora recoñeceu. E así foron en os primeiros detidos Cid Cabido e Nieto Pereira e a min no traballo e que a mesma pois unha serie de colaboradores, xente do PHP, xente das asociacións de veciños de Vilaboa, incluso un narcotráfico que era afectado da autopista e que había facilitado unha caixa de chourizos, porque como era afectado había que colaborar e colaborou cos chourizos. Chourizos, non? Longanizas ou Roma 2. E que despois saliu o tema. Entón, que pasou? Que o home, como participaba na loita social, e deteñenos a 16, verdad? Dos 16, levanos, teñenos en Coruña 10 días, daquelas durou a detención 10 días, e nos aplicaron a lei antiterrorista, e claro, dende un principio, pois empezaron a sair cousas. E o problema das detencións, cando hai moitos, é que os corpos e o aparato represivo encaixe irmana e ten que formar un organigrama e un esquema donde todo, ou casi todo, engrane, non? E entón, prácticamente, pois saliu todo. Por que? Porque éramos moita xente, os detidos, había bastantes cousas, e pescaran unha parte das ferramentas. E entre outras cousas, pois un compañeiro, solo él sabía onde estaban as ferramentas, non lle acuso, nin lle reprocho, porque tuvo un comportamento digno, el dixo castiñeu, eu as tiña metidas no tanque da auga baleiro do taller, e ali estaba a Stein, e algunhas máis. E entón, claro, isto complicou as cousas, porque a Stein é armas de guerra, e armas de guerra xa son 8 anos, e mentras que as pipas, simplemente as pipas daquelas eran, poden ser 2-4 anos, e non nos meteron, iso explicaremos un pouco máis tarde, non me está quedando moito tempo, non nos meteron a organización armada. Por que non nos meteron a organización armada? Porque estábase nun impasse político, estábase facendo unha campaña moi grande para que ETA PM deixara as armas. Ruiz Jiménez se meteu no medio, unha serie de políticos, líderes políticos vascos, socialdemócratas e tal, meternos no medio, e decían xa daquelas que o término de ETA era que os PMs posiblemente habría un indulto para eles, e se estaba neste impasse de que si ETA político militar aceptaba a Constitución, o Estado e tal, pois podría haber un indulto individual e tal, e non sei que. E estaba metido polo medio un dos nosos abogados. Un dos problemas graves do noso sumario é que se fomos 16 detidos, casi había 14 abogados, e cando hai tantos abogados os xuízos son complicadísimos, porque como os grados de implicación son moi distintos e cada un barre para sí, entón o enfoque, perdón, o enfoque xurídico pode ser moi variado. Léase isto, caso Xiana, se é que o caso Xío ou próximos casos. En un sumario, cando as defensas xurídicas son múltiples, o enfoque pode ser variado. No noso xuicio estaba implicado Fernando Salas, que morreu, Ruiz Jiménez, que non cobrou un peso e foi dos máis activos. Estaba un primo de Ferrín, estaba o que foi alcalde de Vigo, o que foi alcalde de Vigo, ahora o... O de Turco, Ventura Pérez Marino, sí. Defendiendo a Arturo de Pontevedra, Arturo Rodríguez, Esteban Rodríguez, ya, de Milo Domingo de Pena. Entonces, como las implicaciones eran muy distintas, los enfoques jurídicos eran muy distintos y fueron muy distintos, hasta que se llegó a una conclusión, que como se estaba en aquel clima de impasse entre PMs que llevaban dar un indulto y que había que calmar a la loita armada, pues se logra hacer una farsa, y la farsa fue la siguiente: inda que eu estive no atraco da Derrasa, eu non me tocou nada do atraco, carguei ca Stein, o Cid Cabido e Nieto Pereira comeron o atraco, e do resto se nos abolía de loita armada. Entón, pero nos juzgou a Audiencia Nacional. Que quere decir? Que aquilo xurídicamente non se amañaba nin con pelos, o sea, nin con alfileres, pero como estaba trazado así, e a última hora as distintas posicións xa foron sendo outras, porque claro, dos 16 detidos solo fican o sea, en un mes, dous meses salen 10: Ferrín, Bértolo, Villaverde, Lousada, Pousada, digo, Patricio, y queda año y medio este de Pontevedra, o relaxeiro de Pontevedra, Arturo Rodríguez Esteve y Edelmiro Domínguez, implicados esencialmente en la autopista del Atlántico, ¿no? Pero como ya al cabo de año y medio, y antes del juicio, se quedan también a libertad a estos tres: a Tanes, o Doblense, Paco Tanes, de los dos de Pontevedra, y quedamos solo en prisión tres. Y entonces, claro, la cuestión jurídica ya era distinta, porque los otros mayormente pues ya tenían arranxada su horta. Esto con todas las consecuencias, pero como experiencia para el futuro, la defensa jurídica es muy importante, y a veces cuando los intereses son muy distintos puede haber muchas loitas colaterales, porque con tiempo la gente fue descubriendo por ahí que algunos de estos 16, y había nombres pero no veo el caso, se sirvieron de amistades directas influyentes en las altas jerarquías para salir o inocentes o salir rápidamente. Hubo casos de ese tipo, de que como cuando los cornos de touro le podían amenazar y darle una sentencia y una condena, pues ahí cada uno sálvese como se pueda, y buscaron vías colaterales. Si algún tiene interés, digo yo que, pero después, pero sí es cierto, y se servieron de amistades con mucho peso, e incluso no dijeron nada a los compañeros, descubrímoslo después. Entonces, cuando las detenciones son colectivas, hay que ser muy conscientes y hay que tratar de defender los intereses colectivos. Bien. No me queda mucho tiempo, podría me alongar un poco más. Salimos a través de un indulto. Un indulto dos cales, yo ni me enteré, pero sí fue pedido por mi abogado, que morreu, Fernando Salas, un buen abogado progresista de Madrid, y a través donde... ¿Qué aconteceu? Que como bien dice la carta, que eu vou a terminar con unos párrafos desta carta que acabo de leer no trayecto, pero que me chegou onte, de Uxía e Xiana, un dos fallos de todo aparato político daquela época foi que se centrou excesivamente nos presos, e os presos éramos casi todo. E dos seis membros do LAR, a 4 nos detuveron, pero os dous que tiñan que continuar, Léxase, Miliki e Ballesteros, que logo deu atracos, ese si eran atracos xa, para sí mismo, foi pillado e condenado, e na cadea escribiu unha novela que anda por aí, non sei o título, e que lle deron algún premio e tal, Ballesteros, o que leva a editorial Calandraca, para a literatura infantil. Ise é Ballesteros, que era un dos responsables de continuar, de acordarlos da editorial Calandraca, e dentro de deron de algún premio, e Ferrín o defendeu algún tempo. Vamos, non se colle nin con pilas, porque se dedicou nin con alfileres. Non tuvo capacidade para continuar, non tiveron capacidade para continuar, pero ele puxose a dar atracos persoais e cotido con ferramentas que foron do lar, chamolle ferramentas as pipas, e pillaron o cuarto, quinto ou sexto, non o sei, e tuvo que pagar 4 ou 5 anos de cadea, é todo público, por eso digo, e na cadea escribí unha novela e tal, non sei se sigue escribindo e tal. Entón, que quero decir? Fallo daquele aparato. Fallos. O mérito está en ser un intento, unha realidade, ter unha vida, verdad? Centrarse esencialmente nos riscos da defensa dos intereses populares. A nosa loita esencial era a simboloxía fascista, autopista e claro, ir por cartas porque non tiñamos un clavo, verdad? E porque todo había que moverse pa un lado e pa outro e pa outro. Eso é unha necesidade en calquer organización. E ao mesmo tempo, fallos. Cando empezaron a ter lugar as consecuencias da loita, pois hai unha desbandada moi grande, e se hai un mínimo de apoio, é cos presos e que a solidaridade. Pero todo o proxecto político e o proxecto, e xa non falemos, o proxecto militar, pois os continuidores non tiñan unha capacidade para continuar. O cal foi un fallo dos que fomos vivientes. Porque eu digo a verdad, se sei que eles non iban a continuar, pois, oye, ide vos. E tal, e eu xa continuarei. Porque, que quere decirse? Que a veces os que teñen máis responsabilidade ou máis posibilidades de coordinar, de xestionar e tal, deben de tratar de fortalecerse e de guardarse máis. Isto é un análisis a modo de conclusión do lar. Outro dos fallos foi o de centrarse excesivamente nos presos e non potenciar a continuidade, porque había posibilidades. O apoio que tuvemos da xente de fora foi fundamental. O que estaba dicindo antes do indulto, eu só me enterei do indulto cando saliu no Consello de Ministros o día 4 de febreiro de 1982, e eu só tuve que firmar un telegrama ao mesmo día que salí, onde decía que non volvería a coller nunca máis os ferros, en lenguaxe estereotipado. Non foi certo, e o telegrama, pois... depositado. Que queríamos salir. Ahora, é certo que eu non pedí o indulto, pedí o meu abogado, e eles si sabían os dous, non os acuso, non foi correcto, pero non os acuso porque os dous tuveron naquel entón un comportamento exemplar, e a familia deles foron exemplares, non? E que acontece? De que cando salimos en febreiro de 83, eles son dos que ainda confío en todo o aparato de político que quedaba, que eran os restos dos restos de Galiza Ceibe, e continuamos traballando e tal. E inesperadamente, inoportunamente e sin previo aviso, o 18 de novembro do mesmo ano, 7 meses despois, chamémoslle o colectivo ferriniano, por poñerlle un calificativo, plantexan a disolución de Galiza Ceibe. Como nos estatutos constaba de que por según estatuto número tal, tal, tal, tal, si non hai unha cuantía tal, non se pode autodisolver por un voto, non poderon disolverla legalmente, pero se foron 18 membros dos máis, chamemos, carismáticos. E incluso, facendo desas maniobras moi ferrinianas, na prensa dixeron que Galicia Cívica quedaba disolta. Mentira, porque continuaba, e continuou, e seguiu aumentando, e foi un dos principales soportes do EXE, inda que o EXE non naceu de Galicia Cívica, pero si foi un soporte e un apoio político. E hai citas e declaracións de prensa donde el di que quedara disolto. E incluso o órgano oficial de Galicia Cívica, que era Espiral, é unha táctica moi ferriniana, seguiu usurpando cando era o voceiro oficial de Galicia Cívica. Pero como eu mando e ordeno, e donde o que eu diga vai a misa, seguiu editando Espiral durante un ano, dous ou tres, non me lembro, non? Ese é, bueno, durante moitos anos mantivo que aínda seguía o PHP, e hai declaracións ao respecto, cando o PHP era solo él, nada máis. Pero ese é un estilo moi del, non? Independientemente de outros valores, que para iso están os teóricos e os prácticos e os profesionales literarios, que non son quen de negarlles nin de ocultarlles. Xa, ellos ten bastante recoñecido a sociedade galega. Remato. O LAR non saliu a luz pública nunca. O LAR saliu na Audiencia Nacional. O desenvolvemento, a miña interpretación pode ser subxetiva, pero bueno, é a miña, pode ser subxetiva. Non nos aplicaron o de banda armada, porque as condeas hubieran sido moi superiores. Os que tiñan que continuar, non continuaron. Si eu fora omnipresente e un Deus, xuicio e condenados. Pero non son nadie, son un. E non me iba a sair da cadea a andar con xuicios, olles e olles. Inda é hoxe que ningún deles se presentou. E a miña conciencia está clara, pero se é correcta ou non, no tempo normalmente aclara todas as cousas. Pero os continuadores sí tiñan unha responsabilidade que non cumpliron. E é moi importante sempre. En un proxecto, se non hai continuidade, as períodos poden ser variables, pero se non hai continuidades e andan por aí esas cartas das chamadas LUPCs e Z e punto, por favor. Eu non sei se falo en lenguaxe subliminal, pero hai unha carta por aí dunha compañeira que foi Fallanos, que saliu en internet, que se chama LUPCs, que é reaccionaria, e saliu, eu ando con ela na carpeta, de vez en cando, para pegarlle un de paso, reaccionaria, conservadora e negadora de si mesma, porque en unha etapa tiña un posicionamento totalmente distinto. Entón, estas cousas debe de ser moi responsable. E a carta, sí, e a miña intervención a termino con no camiño, fixe unhas cartas, e gustoume moito esta carta que acaba de chegar. Sodes todos, ao mellor xa leístedes, pero a mí me encantou moito este párrafo, e sobre todo en xente que é de outra xeneración, e que prácticamente, políticamente, pois, somos de unha xeneración bastante distante. A carta leva textualmente un parágrafo que foi un dos que máis me gustaron. Queremos dicervos que estamos ben, dicen Xiana e Uxío, en unha carta colectiva que está en internet. A moral, sigo, a moral alta e a vontade de luta intacta para proseguirnos, para proseguirnos entre rexas, mas tamén no que podamos contribuir para o movimento, e aquí con esta luz non vamos ver. Na rúa, o combate... Mira, fai ti, fai, é que con esta luz non a teño, necesito luz boa. Na rúa, o combate nacional pola liberdade. A prisón, que agora comezamos a coñecer e entender, como antes fizeron outros e outras, non se parece en nada con o buraco isolado e anulador con que nos asustan. Non porque non pretenda selo, mas porque a nosa determinación de luita, resistencia e dignidade impeden que actúe sobre nós sobre pautas de comportamento baseadas na relación dominación-sumisón que dos cárceres emanan. Por moito arduo que sexa suportar a distancia da terra en comunicación con os amigos e amigas, xa que tamén aquí há maneiras de intervir políticamente, con as súas dificultades e as súas vantaxes. Parécenos que o medo á prisión resulta máis efectivo á hora de anularnos ou moderarnos do que a propia realidade carceraria. O que non é raro, xa que tamén o medo á policía surte mellores efeitos do que os propios policías. Por iso, cumpre desmascarar o mito e aclarar que non é máis tráxico nem máis duro o papel que agora nos toca no cárcere do que a militancia do día a día na rúa, se é auténtica. Estamos, con efeito, encerrados entre muros e barrotes e afastados dos familiares, compañeros e compañeiras, amigos e amigas, mas seguimos vivendo ao mesmo tempo na Galiza, porque seguimos con o corazón, a cabeza e as maus dedicadas á nosa causa nacional e social. É que con esta luz non le digo. Entón, rematamos a charla con este, esta carta do 26 de setembro da compañeira Xiana Euxío. É unha carta colectiva. Deste párrafo penso que o di claro: a cadea non anula a ninguén sempre cando se vaya cunha moral que lle dé a volta, e iso é un xeito de loitar. Non destruyen a nadie. É peor o medo que a veces temos psicológicamente, parecendo que estamos no paradiso fora, cando en realidad a loita diaria é dura. E nada máis. Entón, preguntar se queredes aclaracións, aproveitar este petit comité ou esta reunión, dudas, falei así por si... En fin, pero se queredes preguntas o que queirades, o sea, ao respecto, ¿no? Dixeche moitos nomes, a pesar de que tes que fixo moitas cousas, eu creo que tes unha memoria prodixiosa, pero onde estaban as mulleres? Porque os nomes que dixeche... Pois é un detalle curioso, precisamente. Date de conta, non tiñamos daquelas, o cal, fíxate que no eixe houve a hostia de mulleres, a hostia. Pero é que tamén o grado de desenvolvemento, de actuación e de consistencia e de fortaleza foi bastante superior. Houve xente que sí participou en queimes de maquinaria, pero como membros, a verdad, non había membros do TALAR, que é o sistema, o sea, o motivo do 25 aniversario daquela detención do 1º de setembro do 80. Si houve mulleres moi activas, por exemplo, en todo o papel que xugaron as xuntas galegas pola amnistía, que así as bautizaron, foi predominante en absoluto o papel das mulleres. Astiz Cabido, Monche Arias, a Fina, a miña compañeira, a Carmiña de Cangas, e nas loitas sociais si participaron. Ahora, na implicación directa, naquele entón, participaron feitos como as queimas de maquinaria e sobre todo no apoio e no sustento, como no meu caso e de outra xente, a fina tocoulle compartir moita cadea e moitas consecuencias e tendo dos fillos, e iso tamén é moi, ten moito mérito e moita responsabilidade, non? A moza de Atanes era de Ourense e se chuvo chupando ano e medio de cadea. Inda vive, traballa de funcionaria e está aquí en Ourense, tiña estado con ela, non? Os pais de Atanes, a familia de Fiscabido era unha familia que se volcou tremendamente. Unha das irmás fora en un tempo compañeira de Antón Reixa. Vamos, separáronse e agora non está. E a outra é profesora. Quero decir que as mulleres si tiveron un papel de apoio, de continuidade, y... pero de implicación directa naquel momento é a que te estou contando. Cousa moi distinta foi cando aparece unha Susana, unha Xandra, unha Sefa, a moza do Tupa, ou a compañeira, en fin, cantidad de mulleres, a médica que é la de Bóveda, no proceso de xe, prácticamente casi hai tantas, non, pero casi tantas mulleres, o sea, moitas mulleres. Foi unha etapa distinta, non? Tamén pode ser que o movimento feminista naquela etapa e de luita non estuvera toda aínda no que aconteceu nestes 10, 15, 20 anos, tamén axudou, non? Tamén o grado de dependencia así real era superior, pois pues, vais avanzando, non? Na liberación da muller, entón todo isto xudou. Máis cousas así que se vos ocurra, se queredes. En fin, se tedes así cousas concretas, é dicir, eu penso que moitas veces o caso como este habría que velo de un xeito distinto a como se están dando unhas coordenadas na actualidade, non? E me traslado a documentos públicos que andan aparecendo por aí na Voz de Galicia ou en internet, na nova resistencia, donde a veces os organigramas e os sentidos e o estilo organizativo ten que ser distinto e non hai por que trasladar etapas históricas ou cousas pasadas, non? E incluso, pois, ver que eran situacións distintas, non? Como foi o caso do ESE, non tuvo nada que ver, independientemente que participáramos algún dos anteriores, pero o proceso foi moi distinto, non apareceu ningún partido marxista-leninista, independientemente que despois de salir a rúa e de estar xa ter un nome e tal, e aparecer a un PCLN, foi moi posterior. E independentemente do papel que xugou ese PCLN, que nun principio se chamou Movimento 22 de Marzo, pois tamén foi moi distinto, non? E agora, pois, analizar o papel que está xugando un poquinho a loita radical actualizada, pois, en documentos que andan por aí son distintos, pero que valgan estos tres exemplos que tratei de mencionarvos, o anterior ao lar, o lar e o ese, como unha pequena análise daquel pasado, non? E ver tamén como no tempo e o cambiar as situacións biolóxicas, pois tamén vai cambiando a composición, porque a maioría de toda aquela xente, sinceramente, se dedicaron a outras cousas. Despois, a situación da loita no noso país, pois tuvo a implicación que tivo, e a situación actual está como está. En fin. pero que este exemplo fai 25 anos quedase claro como foi e que incluso o acerto de AMI de seleccionalo sin pedir, non teñen por que facelo, nin moito menos, por suposto, pero eu entereime cando mo dixeron, nada máis, oye, se escollimos este ano, oh, joder, moi ben, pero que quede, que vale a pena de que se anden poñendo tanta literatura amorfa, despreciativa, inútil, e cousas que foron e tuveran a súa importancia, pois apenas se lle recorde. Nada máis, prácticamente este ano, 95 aniversario, a mí. O Calé, decíame un intelectual esos días, non é que trate a moitos, que no noso país, literatos e poetas e non sei que, tiñamos oita liberación, pero, sin embargo, é triste que anden escarbando se históricamente San Antonio de Padua era de Padua ou era non, da Leiña do Lao, ou si non era do camiño aquel. Vale, vale, pero é que isto foi antonte, eh? Está aí, te vas á prensa. Do día 2 de setembro de 80, a región, cualquier periódico, hasta o día 15 e sacas toda a historia, non tens que andar e tal, e non decides nada, nin sacades nada, e andades sacando artículos e tal, pois, en realidad, estades colaborando de carallo co enemigo, porque é así, o sea, entón, claro, este intelectual me decía, coño, así é triste ver o panorama que hai da xente como recorda un pasado e o deixan aí, incluso implicados directos, non? Pero a realidade nosa é esta.